так як я, о мой Боже, так як, Господи мой, люблю я Тебе. Откажи, як душа гэта вытрымаць можа, і што Твою любов утрымлівае. О, душа, што ты енчыш, тузе трывожна, открый мне свае цярпенні. Боюся, што страчу цябе, о мой Божа, прагну бачыць цябе без ценю. Назаўсёды хачу тваім сэрцы згубіцца, і без рэшты табе аддаю сваё. Бо душа запалёная Божаю іскрай, прагне цалкам згарэць у любові тваёй. А яна гарнае мяне, поглинає мой садич одіни, молюся тобі. Хай она нас тобою навеки з'єднає і не спинно п'є во мне. Чадіни, малюся табе, хай яна